Ente isip isip isip isip isip isip. Pa ana ana ana ana ana. Woo. Ente isip isip isip isip isip isip isip. Pa ana ana ana ana. Darmawan Remix. Darmawan Remix.